się na jazdę testową i odbierz voucher nawet na 2,5 tysiąca złotych. Zapraszamy do salonów Peugeot od 10 czerwca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 czerwca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek przeniesiemy się na kongres Polska Wielki Projekt. W Warszawie jest nasza reporterka, która śledzi dzisiejsze dyskusje. Platforma Obywatelska i Nowoczesna łączą siły. Będzie wspólny start tych partii, będzie wspólny klub tych partii i plan na jesienne wybory. W Rosji protesty w obronie dziennikarza zatrzymanego pod pretekstem posiadania narkotyków. Dobiega końca drugi dzień kongresu Polska Wielki Projekt. Od rana zaproszeni goście, przedstawiciele polityki, nauki i biznesu rozmawiali o demografii, polityce rodzinnej i języku nowych mediów. Przenosimy się do Arkad Kubickiego w Warszawie, gdzie jest Sylwia Białek. Witaj. Teraz trwa dyskusja na temat zadań polskiej polityki zagranicznej. Paneliści rozmawiają przede wszystkim o sytuacji w Europie po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podkreślił, że dwie główne partie straciły, ale zachowały przewagę w Europarlamencie. Zwrócił uwagę, że teraz głównym zadaniem unijnych przywódców jest wybór osób na najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. Mówił też o konieczności zreformowania Unii i o zadaniach stojących przed Polską. Jest to wizja Unii Europejskiej konkurencyjnej, opartej o zdrowe zasady gospodarcze, o konkurencję, przeciwko protekcjonizmowi. Jest to wizja Unii Europejskiej, która ma legitymację demokratyczną. Wiemy, że Polska to proponuje, także inne państwa, żeby uwzględnić większą rolę parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym. Z kolei szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zwrócił uwagę, że dwie główne partie w Europarlamencie będą musiały znaleźć sobie partnera, koalicjanta. Mają wybór między liberalną lewicą i umiarkowanymi reformatorami z centroprawicy. Zdaniem ministra postawią jednak na to pierwsze rozwiązanie. A relacjonowała Sylwia Białek. Będzie wspólny klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. W sierpniu koalicja pokaże program na jesienne wybory. Zapowiedzieli to politycy tych partii podczas wspólnego posiedzenia Rad Krajowych. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna powiedział, że zamierza walczyć o poparcie podczas bezpośrednich spotkań z Polakami. Będziemy słuchać Polaków. Pojedziemy przede wszystkim w te miejsca, gdzie ludzie nam nie zaufali. Z szacunkiem wysłuchamy ich zdania i będziemy przekonywać. Nie ma w Polsce człowieka, z którym nie warto porozmawiać. Na nikogo nie wolno się obrażać. Nikogo nie wolno lekceważyć. Jeśli kogoś nie przekonaliśmy, to znaczy, że to my musimy się bardziej postarać. A Rady Krajowe obu partii przyjęły przez aklamację projekt uchwały w sprawie połączenia klubów parlamentarnych. Protesty w obronie dziennikarza trwają w Moskwie i innych rosyjskich miastach. Iwan Gołunow, pracujący w portalu Meduza, został zatrzymany pod zarzutem posiadania narkotyków. Jego redakcyjni koledzy twierdzą, że to prowokacja i zemsta za publikacje ujawniające korupcyjne mechanizmy funkcjonowania moskiewskich urzędników. Więcej o tym nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Dziś minęło 48 godzin od zatrzymania Iwana Gołunowa. O dalszym przebywaniu za kratami może zdecydować sąd. Według radia Echo Moskwy Gołunow został przewieziony karetką pogotowia do szpitala. Wcześniej jego adwokat poinformował, że w trakcie przesłuchania funkcjonariusze pobili reportera Meduzy. W szpitalu bezpośrednio monitoruje sytuację szef Echa Moskwy Aleksiej Wieniedziktow. Według niego niewykluczone, iż sędzia, który będzie decydował o zastosowaniu aresztu tymczasowego, przyjedzie do szpitala, aby osobiście przesłuchać Gołunowa. W obronie reportera stanęły niemal wszystkie redakcje rosyjskich mediów niezależnych. Pod apelem o jego uwolnienie podpisało się 4000 dziennikarzy. Od kilkudziesięciu godzin organizowane są przed budynkami moskiewskiego sądu i MSW pikiety w ramach solidarności z Gołunowem. Część demonstrantów na kilka godzin trafiła do policyjnych aresztów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. I najpierw zaglądamy do Paryża. Tam na kortach Rolanda Garrosa wreszcie przed godziną poznaliśmy drugiego finalistę w turnieju tenisistów. W spotkaniu, które zaczęło się wczoraj i było przerywane deszczem także dziś, rozstawiony z numerem 1 Nowak Dżokowicz przegrał w 500 z Dominikiem Thiemem. Austriak zagra zatem w finale French Open po raz drugi z rzędu i tak jak przed rokiem jego rywalem będzie Rafa Nadal. Teraz na Philippe Chatrier w swoim pierwszym wielkoszlemowym finale uwijają się Ashley Barty i Marketa Wondrouszowa i przed chwilą zakończył się pierwszy

Iwiecka 357. Dzień dobry Państwu, witamy pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Stelmach. Jesteśmy w tym składzie z Państwem do 19. Muzyki na duchotę dzisiaj do 19 całkiem sporo i od tego zaczęliśmy, bo tak mi się wydało, tak mi się gdzieś tam to skleiło, że na to, co się dzieje za oknem, a nie zawsze się dzieje oczywista sytuacja, na przykład przy Myśliwickiej 357, to może być na przykład jakieś panaceum. Barbarous Circle, Cloudburst 5. Na początek. 13 minut po godzinie 17. Piotr Kropastko... Jeszcze raz. piotr.stelmach@polskieradio.pl. To jest adres oczywiście mailowy, no i zapraszamy na profile facebookowe i mój, audycji Myśliwiecka 357. Tam się podpisujemy wirtualnie. Kto gdzie słucha Trójki, w jakich okolicznościach, można też kilka słów dodatkowych napisać. Z wielką przyjemnością to zawsze przeglądam. No to nowości, czy inaczej, płyty, które się ukazały niedawno i wciąż są uważane za świeże. Daria Zawiałów, myślę, że to jest jeden z mocniejszych fragmentów jej nowego albumu Helsinki. Punkfu. Od jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. nasza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi, kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się. Wszystko jednak brakuje w tym sensu. Na rozmytych drogach, urwanych z kontekstu. Zmyłam z oczu strach, zbędne złogi, kilka gramów wdzięcznych słów. Czuję się. I gdzieś na środku sceny Daria z tym swoim różowym Fenderem, na którym gra coraz lepiej i coraz lepiej się na tej scenie właśnie z tym instrumentem czuje. No i sam początek koncertów, bo tak to się teraz zaczyna. Jeden z takich koncertów widziałem całkiem niedawno, 2 tygodnie temu i przyznam szczerze, ogień. Punk fu z płyty Helsinki Daria Zawiałow. Przy Myśliwieckiej 357. 17 minut po godzinie 17. Oni też są nowi. Czekamy na ich debiutancką płytę. Duet się nazywa Jan Serce. Wszystko o tak, niepoważny porządek, nie chcemy spać. Jan, serce niepoważny porządek. Druga ich piosenka, druga w programie trzecim Polskiego Radia. No i czekamy na płytę. Myślę, że jak się ten album ukaże, też będziemy pierwsi. Powoli gdzieś tam jakieś zarysy takiej listy z najważniejszymi płytami, moimi osobistymi płytami roku 2019 się kształtują, się tworzą. Oczywiście to połowa roku, więc jeszcze mnóstwo ważnych rzeczy może się w tej materii zdarzyć, ale swoje typy już mam. To jest jeden z nich i przyznam szczerze, jeden z najmocniejszych. Joe Jackson. Tiny boy, hey ho, the wind and the rain. A foolish thing was nothing but a toy. Rain, rain every day. Rain, rain, go away. Rain, rain, rain, rain, rain. Fool kicks off the carnival. Wise man goes to church. Fool fucks up the funeral. What did you expect? Tiny wits. Hey ho, the wind and the rain. Better make sure that he uses it. Rain, rain every day. Rain, rain, go away. Rain, rain, rain, rain, rain. Fool kicks off the carnival. Wise man goes to church. Fool fucks up the funeral. What did you expect? No remorse. Oh, well, of course. Expect. Przyznam, że ja bardzo nie lubię w odniesieniu do artystów określenia im starszy, tym lepszy. Albo jest jak wino, im starszy, tym lepszy, bo wydają mi się takie określenia truizmami, ale no, powiedzmy, że w tym przypadku całkiem nieźle pasują, możemy przełknąć tę gorzką pigułkę i to jakoś zaakceptować. Tak, Joe Jackson, im dalej w las, tym jaśniej i piękniej. Fool, to tak właśnie jest zatytułowana jego jak do tej pory ostatnia płyta studyjna i to jest utwór tytułowy. Bardzo gorąco Państwu ten album polecam. Chciałbym to nazwać Adult Contemporary dla dorosłych. Nie wiem, czy to przejdzie, ale tak sobie gdzieś ukułem taki termin i już. No to teraz czekamy na ich nową płytę. Piękny jest ten singiel. On gra już od kilku dobrych miesięcy, naprawdę kilku dobrych miesięcy i zwiastuje, mam nadzieję, świetny materiał. Broken Bells. Hold inside. I te wszystkie te chwile, kiedy dawałaś mi schronienie. All of those moments you gave me shelter. Broken Bells. Przyznam, że to jest umiejętność jednak niezwykła. Umiejętność pisania piosenek, które mają w sobie mnóstwo sztuki i smaku. No oni to potrafią, zdecydowanie. Czekamy na trzecią, już tak jest, trzecią ich płytę. Muzyka na duchotę za 28 minut, godzina 18. Spróbujmy z tą balladą. Jego wersji to jest sztuka pięknego smutku Gary Jules, Mad World. Tears for Fears jeszcze dzisiaj na pewno, ale to będzie już po godzinie 18. No właśnie, sztuka pięknego smutku. To chyba słychać też w tej piosence. Shea Watson. Gawrony, Shearwater, ten zespół na płycie z 2008 roku, taka piosenka. Aha, jeszcze 4 minuty w sprawie utworów czy dźwięków na duchotę. Oj, z dawnych lat, to przez Boga i ludzi zapomniany zespół, chyba tak mi się wydaje. Haven, tak się nazywa Lee. Please say pomiędzy zmysłami, Between the Senses, tak był zatytułowany ich pierwszy album z 2002 roku, brytyjska grupa Haven i Say Something przed chwilą. Proszę Państwa, czasami na muzycznym pokładzie dzieje się różnie. Są sytuacje życiowe, bardzo przyziemne, które po prostu wymagają reakcji i te reakcje obserwujemy. Co więcej, możemy o tych reakcjach Państwu mówić i zachęcać do tego, żeby przynajmniej duchowo byli Państwo z tymi, którzy pomocy potrzebują. Nie jesteś sam. To jest akcja, to jest koncert, w który z wielką przyjemnością i z bijącym sercem włączyło się Polskie Radio. To jest koncert, który ma pomóc Stanowi Borysowi. Odbędzie się to wszystko w poniedziałek, 17 czerwca o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, a wystąpią m.in. Skaldowie, Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Izabela Trojanowska i Kaja. Artysta, czyli Stan Borys, wymaga specjalistycznego leczenia i długiej, kosztownej rehabilitacji. Z wielką przyjemnością w ten koncert się włączamy. O tym koncercie Państwu donosimy, mówimy przez radio i gramy, życząc powrotu do zdrowia i trzymając mocno kciuki, gramy muzykę artysty. Oczywiście Jaskółka Uwięziona, tak mi się wydaje, że przez te długie lata przy Myśliwieckiej 357 tutaj w sobotnie popołudnie jeszcze się z tym utworem nie spotkaliśmy. A niech to będzie dobra okazja, ta najlepsza, teraz. Jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru, nagła w smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu, katedra ją złowiła w sklepienia sieć wysoką, jak śmierć kamienna bryła, jak wyrok na prostokąt. Jaskółka błyskawica kościele obumarłym tnie, jak czarne noszyce, lęk, który ją ogarnia. Nad łąki złotą plamą. Przeraża mnie ta chwila, która jej wolność skradła. Jaskółka, czarny brylant, rzucony tu przez diabła. Możemy to powtórzyć, mogę to powtórzyć z dumą. Nie jest pan sam, nie jesteś sam. To jest koncert na rzecz Stana Borysa, który potrzebuje naszej pomocy. Przypomnę, 17 czerwca o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, m.in. Skaldowie, Halina Frąckowiak, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Dla Stana Borysa. Za 10 minut jest godzina 18. No to teraz tak, 2018 rok to jest data, taka jest data na tej płycie. Myślę, że ograliśmy ją trochę za mało podczas naszych spotkań. Hope Downs, Rolling Blackouts, teraz. Always been true. Holiday, I haven't seen you since you had to get away. Window pane, electricity illuminates the rain. Lean your face, hopeless, no embrace. I wanna know where the silence comes from, where space originates. This is sin. You're not talking straight.